A 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Powiat sandomierski przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej na Wiśle. Cztery kolejne unijne kraje głosują w eurowyborach. Pogoda wróciła w Tatry, turyści ruszyli na szlaki. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje do jutra w dwóch województwach, lubelskim i podkarpackim. Właśnie przez to województwo już wieczorem zacznie przechodzić fala powodziowa na Wiśle. Trwa tam umacnianie i podwyższanie wałów, wojsko korzysta z ciężkiego sprzętu. Jutro rano około 8 fala kulminacyjna ma dotrzeć do Sandomierza. Już teraz rzeka przekroczyła stan alarmowy. Sytuacja, jak informują służby, jest na razie stabilna. Prace zabezpieczające koncentrują się w Zawichoście. Na miejscu jest Grażyna Ślęzak-Wójcik. Od czwartkowej nocy trwają prace przy umacnianiu i podwyższaniu wału wiślanego w Zawichoście. Worki z piachem układają tam strażacy zawodowi i ochotnicy, a także żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejsce przyjechała kolejna zmiana żołnierzy, czyli 50 osób. W Zawichoście z kanału Ożarowskiego wciąż przepompowywana jest woda, poinformowała burmistrz Katarzyna Kądziołka. Jest obsługa ze strony ochotniczych straży pożarnej z Zawichostu i Ściurowa. Tam strażacy wymieniają się co kilka godzin przy pompie, która pracuje. Na razie sytuacja jest opanowana. Patrolujemy wały, śluzy, przepusty. Na razie jest w porządku. We wszystkich nadwiślańskich gminach powiatu sandomierskiego prowadzony jest stały monitoring wałów. Jak ostrzegają służby, na południu Polski wciąż może dochodzić do lokalnych podtopień. Kolejne kraje głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swoich przedstawicieli wybierają Łotysze. Ten dwumilionowy kraj ma prawo do 8 mandatów. Obecnie na Łotwie żadna z partii nie cieszy się na tyle dużym poparciem, aby zdobyć większość mandatów. Według sondaży 8 miejsc w europarlamencie może zostać rozdzielonych nawet pomiędzy 8 partii. Najwięcej może stracić konserwatywna, obecna Nowa Jedność. Przedstawiciele tego ugrupowania w 2014 roku zdobyli 4 mandaty. Z partią związany jest obecny premier kraju Krisztiánis Karinš oraz wiceszef Komisji Europejskiej i były szef łotewskiego rządu Valdis Dombrovskis. Najwięcej głosów może uzyskać prorosyjska opozycyjna partia Zgoda, która wygrała jesienią wybory parlamentarne. Po ostatnich wyborach do łotewskiego parlamentu nastąpiło duże rozdrobnienie na scenie politycznej, ale największe szanse mają ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Eurowybory odbywają się dziś także w Czechach i na Słowacji oraz na Malcie. Od północy w Polsce obowiązuje cisza przed jutrzejszym głosowaniem. Oznacza to zakaz agitacji i publikowania sondaży. Za jego złamanie grożą surowe konsekwencje. Na razie nie są jednak w pełni rozwiązane problemy dotyczące agitacji w internecie, mówił w Trójce sędzia Sylwester Marciniak z Państwowej Komisji Wyborczej. Zawsze jest powiedziane, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie można agitacji prowadzić. Świat się skurczył i można powiedzieć, przepisy jeszcze w tym zakresie nie uległy zmianom, więc to jest raczej pieśń przyszłości. O miejsce przydzielone Polsce w europarlamencie ubiega się 866 kandydatów. W parlamencie zasiądzie 51 deputowanych z Polski, 52 mandat obejmie osoba wybrana jutro, ale dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Brexit miał nastąpić pod koniec marca, jednak jest opóźniony i na Wyspach zorganizowano eurowybory. I dlatego pozostałe kraje Unii na razie nie obsadzą miejsc, które miały otrzymać po Brexicie. Tłumy turystów korzystają z lepszej pogody w Tatrach. Po kilku dniach intensywnych opadów deszczu nad najwyższymi w Polsce górami zaświeciło słońce. Przed południem około 200 osób podziwiało widoki na Kasprowym Wierchu. Większość na szczyt wyjechała kolejką. Cudownie. Według wczorajszego dnia to jest nieba ziemia. Wczoraj lało cały dzień, także było 100% pogoda lepsza. Widoki przepiękne. Słoneczko odbijające się od śniegu. Pełny zachwyt. Po kilku dniach opadów wiele szlaków w Tatrach jest pełnych błota lub przepływa nimi sporo wody. Zalany jest między innymi szlak prowadzący dnem Doliny Roztoka do Doliny Pięciu Stawów. Potoki są mocno wezbrane, a wysoko w górach leży jeszcze ciężki, mokry i zapadający się śnieg. Ratownicy górscy apelują o dobre przygotowanie się do wędrówek. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A za kilka godzin nad Tatrami znów pojawią się chmury. Od jutra do środy prognozowane są opady deszczu, burze, a wysoko w górach możliwy słaby śnieg. To był serwis Trójki.

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Mówimy dzisiaj dzień dobry ze słonecznego, co ważne, Krakowa. Co się zmieniło, ponieważ w czwartek przeżyłam tutaj ścianę deszczu. Agnieszka Obszańska? Agnieszka Szydłowska. I think I took myself too serious. It's not that serious. Vampire Weekend przywitali nas tak wspaniale. Zaczynamy naszą audycję. Jesteśmy w Krakowie, oczywiście nie przypadkiem. No tak, bo jesteśmy na miesiącu fotografii. To nasz tradycyjny punkt już na festiwalowej mapie. To raz, a dwa, 17. edycja to zobowiązuje. Trzeba się przyjrzeć, trzeba pobiegać, trzeba zobaczyć, czym rządzi się fotografia w Krakowie. Mamy dużo czasu. My jeszcze nie widziałyśmy wszystkiego, od razu powiemy, ale jest z nami osoba, która musi wiedzieć wszystko o festiwalu. Dyrektorka całej tej imprezy, Agnieszka Olszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałaś wszystkie wystawy? Widziałam wszystkie wystawy, ale nie widziałam jakby finalnych wersji wszystkich wystaw. Czyli jeszcze podglądałaś w trakcie pracy, jak powstawały? Teraz też z wszystkimi w trakcie weekendu otwarcia. Co nam się podoba, to takie hasło wywoławcze tegorocznej edycji, trochę przewrotne, jak nam się wydaje od początku, ponieważ co nam się podoba, to taki subiektywny wasz wybór, wasz, czyli zespołu? Tak, to znaczy jedno podejście było takie faktycznie, że wspólnie z zespołem dyskutowaliśmy, co tu i teraz jest ważne w fotografii. I stąd się wzięło to hasło, tak, co nam się podoba, ale wiadomo, że to faktycznie, dobrze, że zwracacie na to uwagę, że to miało być takie przewrotne, tak, bo to nie jest tak po prostu o tym, co nam się podoba, to znaczy nie też tylko o tym, że jest ta warstwa wizualna, która nas przyciąga i w fotografii to ma być właśnie atrakcyjne. Oczywiście to jest jakby kolejny punkt tutaj, tej układanki, natomiast bardzo ważne było, żeby pokazać, że to, co nam się podoba, to jest właśnie to, co jest istotne teraz, tak? To, co nas zajmuje aktualnie, to znaczy to są różne problemy, którymi też fotografia, czy fotografowie, czy artyści się zajmują. I to jest też to, co się dzieje z tym medium. Także jakby to jest, właściwie to są takie tematy, które co roku powracają i co roku ten festiwal jest o czymś, co jest właśnie, prawda, ważne. Natomiast ten temat też dlatego taki, bo tak, nie mamy kuratora. No właśnie, całości. Bo to chciałam zagadnąć. Do tej pory zawsze był kurator głównego programu, który wytyczał jakąś myśl. Robiliście to kolektywnie w tym roku? Tak, robiliśmy to jakby w sumie cały zespół się zastanawiał, co się ma dalej wydarzyć i co chcemy pokazać. Głównie natomiast dyskutowałam ja i Joanna Gorlak, dyrektorka programowa. Która będzie naszym gościem. Która będzie, tak, na szczęście też waszym gościem dzisiaj. I to my podejmowałyśmy już te ostateczne decyzje co do programu, a chodziło nam jakby od samego początku też o to, że jakby bardzo cenimy sobie te wszystkie edycje z kuratorami, gdzie te, prawda, ten program główny faktycznie miał taką spójną koncepcję. Natomiast chcieliśmy, żeby ten program się tak bardziej otworzył, tak? Żeby tam włożyć wszystko to, co faktycznie nam się podoba w tym momencie i nie musieć się ograniczać jakąś taką, prawda, bardzo ścisłą wizją, że tak to ujmę. Dzięki temu powstały wystawy bardzo różnorodne i tutaj możemy mówić zarówno o formie, jak i o tym, czy mamy do czynienia w ogóle z wystawą zdjęć, czy też z jakimś konceptem artystycznym, kiedy artysta zdjęcia wykorzystuje. Te ważne tematy, to może zanim my spróbujemy zinterpretować to, co już widziałyśmy, fajnie byłoby, gdybyś ty wskazała właśnie, co jest tym tematem istotnym, który chcecie łapać w roku 2019. Ja tylko dodam, że to, co mi się bardzo podoba, bo tydzień temu byłam w Łodzi na Festiwalu Designu, że właściwie teraz wszystkie festiwale, ciekawe festiwale, czy designu, czy sztuki, czy fotografii, jak w waszym przypadku, są niezwykle nieobojętne na rzeczywistość. To jest super i mam nadzieję, że to w końcu pójdzie dalej, czyli uświadomi ludzi w kwestiach, no właśnie, jak nazywać te problemy, co jest ważne, o czym chcieliście mówić. Pierwszy taki podstawowy problem, czy kwestia, do której właśnie bardzo długo dyskutowałyśmy tak naprawdę z Joanną, to jest w ogóle hasło jedzenie. I miałyśmy taki pomysł, ponieważ gdzieś tam obserwowałyśmy, pojawiają się już wystawy właśnie dotyczące jedzenia. Była wystawa na przykład FOM, Food in Photography. I ona była taka bardzo klasyczna, a my miałyśmy taki pomysł, że jednak, no tak, jedzenie, no z jednej strony to jest coś bardzo naturalnego, co oczywiście dotyczy każdego z nas i coś, nad czym się nie zastanawiamy. Lubimy smakować. Lubimy smakować, tak. Mamy tę całą modę na fotografowanie jedzenia, prawda? Oglądamy te zdjęcia i też jakoś w jakiś sposób są one dla nas atrakcyjne, tak jak jedzenie samo jest dla nas atrakcyjne. Natomiast pewne wybory właśnie dotyczące tego, co jemy, albo w jaki sposób to jedzenie jest dla nas przygotowywane, czy produkowane, no są bardzo ważnymi jakby kwestiami i to nam się wydało po pierwsze istotne, po drugie wymyśliłyśmy sobie, że zaprosimy na festiwal Nataszę Christie, która też, jak wiem, będzie dzisiaj gościem. I to już za kilkanaście minut. Tak, i dałyśmy jej to hasło jedzenie, ale w nieoczywisty sposób i właśnie tak problemowo. I z tego wyszła, myślę, bardzo ważna prezentacja kilku artystów ze świata, która jest taką wystawą naprawdę nawet polityczną. To jest wystawa w Bunkrze Sztuki w Krakowie i tam można ją oglądać. Zapraszamy. Oczywiście w ogóle wszelkie informacje na temat miejsc i samego festiwalu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale nie tylko jedzenie. Nie tylko jedzenie. Inną kwestią, bo akurat przybiegłam tutaj do was z Mocaku i tam też jest kawałek o jedzeniu. Lebensmittel, Michael Schmidt. To też bardzo ważna prezentacja dotycząca produkcji pożywienia. Natomiast byłam przed chwilą na oprowadzaniu autorskim w drugiej galerii w Mocaku. Mamy wystawę Anny Orłowskiej. Ona się odbywa w galerii RE. I to muszę przyznać, było takie moje marzenie, żeby zaprosić tę artystkę właśnie do festiwalu. Ona stworzyła specjalnie na festiwal pracę, która też miała takie hasło wywoławcze, akurat to była Nowa Huta, bo chcemy też, żeby artyści jakby odnosili się do tego, co się, jakby odnosili się do rejonu Krakowa, tudzież Małopolski. Zapraszamy ich, żeby zrobili takie właśnie projekty, które później są prezentowane w Galerii RE. I Anna Roska w bardzo ciekawy sposób jakby zareagowała na to hasło. Przyjrzała się dwóm miejscom. Bardzo nieoczywistym. Bardzo nieoczywistym, tak, ale w bliskiej odległości od siebie. Tak, te dwa miejsca to jest Dom Matejki i tak zwany Pałac Dożów, czyli to właściwie takie centrum administracyjne Nowej Huty, które wygląda faktycznie jak pałac, a jeżeli ktoś zna Annę Roską, to wie, że pasjonują ją właśnie te przestrzenie różne, w różny sposób zawłaszczane, pałacowe. I myślę, że to jest bardzo ciekawa prezentacja dotycząca właśnie transformacji takich miejsc, też pewnych podobieństw. Ona oczywiście na płaszczyźnie wizualnej też w bardzo dobry sposób tak gra i działa. I to myślę, że jest ta pierwsza warstwa, ale jak się wejdzie głębiej, to jest i prawda, i historia tych miejsc i właśnie całe, to znaczy wszelkie procesy transformacji, zmian, tego jak to wygląda. Myślę, że to bardzo ciekawe i też jakby z naszej perspektywy ważne, bo jest to też kawałek Krakowa i ważnej historii. No generalnie jest tak, że zwiedzając wystawy w ramach Miesiąca Fotografii, Kraków też trzeba poznawać, jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz, bo te lokalizacje jak zawsze są rozsiane. Do najdalszej z perspektywy centrum też się wybierzemy na wystawę Wojtka Nowickiego. Ura. Tak, Wojtek będzie nas oprowadzał osobiście. No to w takim razie może na zakończenie naszej rozmowy jakieś takie zdanie dopełniające, czy też zapraszające naszych słuchaczy od pani dyrektor. Spełniliście swoje, to co mogliście zrobić. Teraz publiczność zaczyna poznawać efekty waszej pracy. Spotkania oczywiście są przewidziane z artystami, rozmaite atrakcje dodatkowe. O tym też będziemy przypominać. I co teraz możesz powiedzieć? Poza tym, że przyjeżdżajcie i oglądajcie. Zapraszam bardzo serdecznie. I chciałabym powiedzieć, bo to jest taki w sumie ważny moment dla mnie, więc jeżeli mogę wyjątkowy tak troszeczkę tutaj jakby skupić się na moment, na pewnej zmianie, która zachodzi. Tak, to jest bardzo ważna edycja, bo faktycznie ona była stworzona kolektywnie, więc jest to dla mnie zupełnie wyjątkowy moment, że to się w taki sposób udało, że jest tam wiele pomysłów, które są nasze, całego zespołu, który przez wiele lat ze mną pracował. A teraz właśnie się z tym, że z zespołem żegnam i żegnam się z festiwalem. Cieszę się, że właśnie taką edycją, bo bardzo jestem dumna z tych wystaw i bardzo też to była inspirująca współpraca z tymi artystami, które w tym roku zaprosiliśmy i z kuratorami. Bardzo taki naturalny sposób to wszystko wyszło, więc jest to dla mnie idealne zakończenie i chciałabym właśnie tutaj też na antenie radia podziękować całej publiczności za to, że była ze mną i z nami przez 17 lat w sumie festiwalu, a dla mnie 12 lat współpracy i 6 lat jako osoby, która dowodziła tym całym wydarzeniem. To my ci dziękujemy za te wszystkie lata. Tak, a poza tym nie rozstajesz się z fotografią. Nie rozstaję się z fotografią, tak, mam nowe, wspaniałe wyzwanie. To wyzwanie to Muzeum Fotografii w Krakowie, które w tej chwili prężnie się rozwija. Dołączyłam jakiś czas temu już do zespołu. No i co? I mam nadzieję, że właśnie za rok, w 2021 otworzymy... w 2020, przepraszam. Otworzymy jeden z budynków muzeum, który w tej chwili jest w renowacji, a w 2021 otworzymy nowe, wspaniałe muzeum, też już na ulicy Rakowickiej, w zupełnie nowym budynku. I teraz bardzo intensywnie pracujemy właśnie już nad programem do tej nowej odsłony. No i w ten sposób pojawił się nam taki pomost, ponieważ zajrzymy dzisiaj na Strzelnicę, to jest tymczasowe miejsce związane właśnie z Muzeum Fotografii. Tam zajrzymy na wystawę Wojtka Nowickiego, a my cóż, no zachęcamy do tego, żeby przybywać tutaj do Krakowa. Dzięki wielkie za te wszystkie lata. No i biegajmy, bo to będzie wyzwanie, zobaczyć te wszystkie wystawy. Agnieszka Olszewska, dyrektorka 17. edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie, była naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Miss Żużla to zespół Niemoc i oczywiście to nagranie także można znaleźć na jej ich debiutanckiej płycie Baśnie. A my teraz nie tyle baśnie, co magia. Magia radia. Zabrajeramy wszystkich na wystawę. No tak, bo skoro został wywołany Wojciech Nowicki, to przypomnijmy i opowiedzmy o wystawie Chmura. To jest wystawa autorstwa Wojtka, który wyjął zdjęcia przepastne, piękne, archiwum udostępnił, złożył i położył jakby taką bazę, która pozwala tym zdjęciom oddychać. W tej wystawie chodzi głównie o obraz. Ja wczoraj miałam okazję przebiec z Wojtkiem wystawę i ogromną przyjemność posłuchania, no ale żeby tej przyjemności nie zachować tylko dla siebie, to zmierzajmy. Muzeum Fotografii Strzelnica na Woli Justowskiej, w roli głównej Wojciech Nowicki i jego wystawa Chmura. Jesteśmy w Strzelnicy, czyli w nowej siedzibie Muzeum Fotografii w Krakowie, na Woli Justowskiej. To jest budynek, w którym mieści się niewielka wystawa stała muzeum oraz przestrzeń na wystawie czasowej. I my jesteśmy w tej drugiej. A więc Chmura. Chmura, dosłownie chmura, bo mam nadzieję, że każdy wchodzący tutaj widzi chmurę obrazów. To jest uczucie, które spotyka każdego, kto obrazami zajmuje się zawodowo lub niezawodowo, kto stara się wyszukiwać stare zdjęcia i kupować je po targach, antykwariatach i tak dalej. Te zdjęcia zazwyczaj są w jakiś sposób nieme, to znaczy pozbawione komentarza, często nazwiska autora, datowania. Jeśli chcemy się tym zająć jakoś bardzo serio, no to należałoby te wszystkie brakujące dane dodać. Tutaj stawiam widza w kłopotliwej sytuacji, to znaczy odbieram mu większość ułatwień, ładnie prezentuję, ale nie daję wielu podpórek. Wystawa jest podzielona na 9 części. 9 tematów? 9 tematów, które mnie nurtują lub nurtowały w związku z pisaniem książek o fotografii. Zaczynasz od śmierci, dosyć przewrotnie. Tak, zaczynam na odwrót. Myślę, że to dobry sposób, żeby rozpocząć z wysokiego C. Są tutaj obrazy, które coś mogą powiedzieć nawet nieprzygotowanemu widzowi, jak na przykład te dwa zdjęcia z Auschwitz z 1945 roku, z ostatniego okresu, kiedy obóz był jeszcze właściwie no już nie obozem, ale takim terenem, z którego wszyscy uciekli, pozostawiając po sobie widoczne na tym górnym zdjęciu z gorzelisko. Obok jest podwójne zdjęcie, reprodukcja z pozytywu szklanego z Benaresu, który też przedstawia stos całopalny. Dziwnie się łączą te obrazy, kiedy się znajdą w rękach jednego zbieracza, a w ogóle w umyśle się łączą. Przez śmierć przechodzimy do wojny. Nie zobaczymy tutaj rozlewu krwi. Nie zobaczymy tutaj batalionów zmierzających na pole walki. Zobaczymy coś zgoła innego. Wojnę od środka. Jest tylko jedno zdjęcie, które jest trochę inne. To jest to, a jego autorem jest Georgi Zelma i ono powstało podczas oblężenia Stalingradu. Fantastyczne skądinąd, ze środka walk. Ale rzeczywiście głównie są takie zdjęcia, które opowiadają o czymś, co jest tuż obok wojny. Moje oko przykuły małe zdjęcia, wręcz miniaturowe. Na jednym z nich Niemcy bawiący się. Co to jest za sytuacja? Dosyć charakterystyczna wbrew pozorom sytuacja właśnie takiej dzikiej zabawy męskiej z piciem i z przebieraniem się za kobietę. Oni celowali w tym. Również podczas wojny nie stronili od tańców na stole, od przebierania się w sukienki, od występowania w stanikach i fotografowania się przy tej okazji. Tuż obok sekcja zwierzę. Też znalazło się kilka takich zdjęć, jak z wystawy Spółdzielni Las, która tak naprawdę jest zdjęciem trupiarni zwierzęcej. Ale tak, uroczo. To przedstawienie zwierzęcia bywa bardzo różne i ciekawe, jak u Zafirydę, gdzie zwierzęta, małe kurki współżyją z mieszkanką jakiejś chaty wiejskiej, czy obok Wojciecha Plewińskiego, gdzie królik mieszka z właścicielem domu. Wita nas także Borut, niezwykłej urody, Byk jest to pierwsza klasa. Tak, pierwsza klasa, bo na 100 punktów możliwych otrzymał 100. Jest doskonałym reproduktorem, możemy z tego wyczytać. Jest to karta byka Boruta z takiego albumu, który kupiłem i który przedstawia byki rozpłodowe z jakiejś tam wsi. No, cieszy mnie również to, że zdjęcia współpracują z innymi formami wyrazu, że pokazują się razem z tekstem, że są wklejane do dokumentów, do takich albumów jak ten, no, że żyją na własny sposób. Ale teraz przechodzimy dalej. Następna sekcja, ciało. Tu już mamy ruch. Tu już prężą się niejednokrotnie ciała. Takie chrupiące muskuły, choć nie tylko. Choć nie tylko, bo zaczynamy od obchodów 25-lecia PRL-u na stadionie w Chorzowie i tu są układy. Ciało jest właśnie, mimo że w ruchu wiemy o tym, bo ono tworzy różne figury, ale zawsze w grupie, w olbrzymiej grupie, gdzie pojedyncze ciało wnika w tłum. No ale obok jest już zwykłe ciało na zdjęciu Bogdana Dziworskiego z Siusiakiem, gdzie jest dwóch chłopców, albo na tym fantastycznym zdjęciu Leni Riefenstahl, czy równie fantastycznym zdjęciu niewiadomego, nieznanego autora z Rosji z lat 20. XX wieku, gdzie jest taka dosyć korpulentna kobieta w rajstopach, która leży na otomanie. Uwielbiam ją i ten kwiat, który został podstawiony, kwiat doniczkowy pod otomanę, żeby była jeszcze piękniejsza. Bardzo piękne zdjęcie. Do czego chcesz sprowokować odbiorcę? Do oglądania naturalnie i do wyciągania własnych wniosków. Te moje króciutkie tekściki, które znalazły się na wystawie, są tylko zachętą do budowania własnego myślenia, jak zawsze. Wojciech Nowicki, do schrupania, jeśli tylko zaczyna. No, muszę powiedzieć, że naprawdę miałaś dzięki tej wystawie chyba jakiś poetycki lot. Ja za każdym razem uruchamiam sobie poetycki język, jak rozmawiam z Wojciechem Nowickim, ponieważ do schrupania są jego opowieści. Zresztą okazji będzie trochę do tego, żeby posłuchać. Wojciech Nowicki będzie oprowadzał po swojej wystawie. Wystawie, która jest w dosyć odległym miejscu, bo Wola Justowska nie jest najbliżej, to najbardiej odległa wystawa, ale koniecznie zachęcam. Moim zdaniem naprawdę powinnaś radzić wszystkim mieszkańcom Krakowa, co jest u nich odległe, a co nie. No nie, ja nie pouczam mieszkańców Krakowa, ja mówię po prostu, ja znam zwyczaje, nie wychodzi się poza centrum. Zatem zmierzamy do Strzelnicy. Świetna wystawa Wojtka Nowickiego, Chmura, trzeba to zobaczyć. A jak duży to jest procent jego w ogóle zbiorów? Bo to jest taki kolekcjoner, maniak, można powiedzieć, fotografii. To pewnie jest jakaś niewielka część tylko. No, bardzo niewielka, szczególnie, że jeszcze wystawa pierwotnie swój kształt miała o wiele większy. Tutaj ta selekcja, bo Strzelnica to nie jest zbyt rozległe miejsce, więc tutaj ta selekcja musiała być jeszcze większa. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej wyjątkowe w tej wystawie, że tam każdy obraz niesie. My nie mamy żadnych podpowiedzi. Widzimy niejednokrotnie zdjęcia fascynujących postaci z historii polskiej fotografii. W ogóle tego nie potrzebujemy. Tam liczy się obraz, nasza fantazja, nasza wyobraźnia. A nie to wszystko, co już wiemy o fotografach, tak. O tym, że należy szanować lub nie lubić. To wszystko nie ma znaczenia. Tak, bo ta wystawa mówi przede wszystkim to. Daj się uwieść obrazom. Miasto Kraków wczoraj oferowało bardzo dużo też atrakcji muzycznych, trzeba powiedzieć. Żyje i tętni. Tęskno grało w Krakowie, Witamina grała w Krakowie i Zamilska, nie wiem czy wiesz, też grała w Krakowie. Tak, coś słyszałam. Natalia Zamilska, nagranie Hollow to pierwszy singiel, który usłyszeliśmy z najnowszej płyty Uncovered. Cała płyta jest godna uwagi. No tak, a z nami też osoba dosyć ważna, też na N. Z nami gość Natasza Christia, kuratorka wystawy Jesteś tym, co jesz. No właśnie, weź to sobie do serca, bo co. No właśnie, bo to jest trochę o mnie, to jest bardzo ważna dla mnie wystawa. Wystawa w Bunkrze Sztuki. Hello. Hello. Hello, it's really nice to have you here in our Polish radio. You are what you eat. This is the title of the exhibition you curated. This is something really common. I mean, even daily we find this sentence, you are what you eat. All these people who are giving us advices how to eat healthy, to live healthy, etc. So how to combine this eating subject with art, with photography? So what was the first idea of this exhibition for you, and why did you choose this title? Well, it's a very fast subject, the subject of food, and a quite complicated subject, actually, and approaching it through photography. So it became a quest, you know, to find the way to tackle this this topic in a way that would incite people to think, that would help us think, you know, not just, you know, enjoy food, but also use it as a food for our mind. And photography for us and for me personally is a means within a narrative that addresses the topic of food and addresses the way in which what we eat or what we intake is connected with our body, and our body as a biological identity, our body as a political identity in this world. So, you know, it's the act of eating, the act of deciding what to intake or what not to eat, you know, becomes a very, very political and important decision today. Zapytałam oczywiście o podstawowe skojarzenie, czyli skąd właśnie ten tytuł, jesteś tym, co jesz, bo to jest takie zdanie, to jest taki tytuł, który pojawia się często w artykułach, które nas atakują w internecie czy w gazetach na co dzień. Coraz więcej, być może na szczęście, uświadamiających nam, no, że wiele zależy od tego, co jemy, a to, co jemy, to też jest sprawa złożona, bo trzeba się nieźle orientować, żeby wybierać naprawdę dla siebie dobre rzeczy. Jak to połączyć ze sztuką, jak to połączyć z fotografią, dlaczego właśnie taki tytuł Natasza wybrała dla swojej wystawy? No i właśnie ze względu na tą złożoność i bogactwo znaczeń, które w ogóle jedzenie niesie, o tym trochę wspominałyśmy już w rozmowie z Agnieszką Olszewską, to wydało jej się interesujące. Zwłaszcza, że kiedy zastanowić się bliżej, to po pierwsze oczywiście jedzenie jako przedmiot fotografii czy zdjęcia dotyczące jedzenia w różnych ujęciach, to jest coś, co istnieje i tego jest naprawdę dużo. Po drugie, tak naprawdę kwestia jedzenia wiąże się nieustannie z uświadomieniem sobie, że jedzenie to jest nie tylko biologia, ale także kwestia polityczna, że to są wybory nie tylko dostarczające nam tego, co musimy mieć, żeby żyć, ale także, kiedy uzyskujemy pewną świadomość, zaczynamy podejmować świadome właśnie decyzje dotyczące tego, czy na pewno chcemy takich produktów innych. Ale jak to teraz ułożyć w wystawę fotograficzną? To jest właśnie ta zagadka i to wyzwanie, które postawiła sobie Natasza i to wyszło świetnie. So when you decided about the idea, then you needed to find right artworks, artists, what it started with. It's actually the other way around. We approach this topic, which is vast, and such a huge topic, you know, you can talk about ecology, you can talk about industry, you can talk about the food regimes or, you know, like vegetarian sects or, you know, like different kind of beliefs. You can talk about the way food visuality is reinforced through photography today. So basically what we did is the first research of works from the area of visual arts and photography. And then the moment came when I was feeling uneasy because, you know, addressing such a vast subject, you can end up having a very common approach or a approach of topics we have all thought about. Yeah. So basically finally what happened is there was a moment when I decided to confront myself among the 30 works I had in my hands, which works or which artists were actually the ones who would provide, you know, would cause interest in me. And I also decided to approach as the topic in a very honest way. The way, you know, like for me I'm more connected with the way, you know, ideas and identities grow through you know, food, and it's also connected with my previous curatorial practice, not related with food, but also with the role of the images today in our world. And though, so the things came together, and finally, you know, the artist and the topic came together. And then through the process, you know, of conceptualization of the exhibition, with the artist, we work, you know, we are a team. So everything falls into place, but it is a process, you know, not something that it happens, you know, like in quickly, one afternoon. Yeah, yes. Yeah. To oczywiście działo się powoli, w tym sensie, że ta idea dotycząca jedzenia była najważniejsza, no ale kiedy się zastanowimy nad tym połączeniem potencjalnym pomiędzy jedzeniem a sztuką, no to wiele wątków się pojawia, tak jak w życiu. Z jednej strony wszystko, co się wiąże z przemysłem jedzeniowym, ten wątek też u Wojtka się pojawił przy spółdzielni Las, prawda? Tak, zdjęcia, imponujące zdjęcia. Imponujące, no ale przerażające też jednak zabitych zwierząt. Z drugiej strony reżim jedzeniowy, czyli różnego rodzaju podejście do jedzenia, które powodują, że jedni na przykład nie jedzą mięsa, inni stosują konkretne diety. Różnego rodzaju pomysły na to, jak wprowadzać sobie dyscyplinę jedzeniową w życiu. Z trzeciej strony aspekt oczywiście wizualny, no bo wielu artystów po prostu pracuje fotografując rzeczy, które także są jedzeniem lub można je zjeść. Niekoniecznie fotografują je dlatego, że zachęcają do jedzenia. Więc te poszukiwania były dosyć długie. Natasza zdecydowała się, że będzie po prostu szukała prac, które zainspirują ją. I kiedy już taki zbiór prac się pojawił, to stwierdziła, że najważniejsze jest też to, żeby ta wystawa nie była oczywista. Bo w związku z tym, że ten tytuł "Jesteś tym, co jesz", to zdanie dosyć często pojawia się w narracji w naszym życiu, no to każdy pewnie już ma jakieś przemyślenia. Nie byłoby dobrze, gdyby wystawa przynosiła nam dokładnie to, czego się spodziewamy, czytając jej tytuł. Więc z tych prac, które znalazła i z tych artystów, którzy przyszli do głowy, zaczęła właśnie wybierać z takich, których prace pozwalają drążyć nieoczywiste przestrzenie, czy też ten temat właśnie ujmować w stronę taką zaskakującą, myślę, dla widzów, a na pewno satysfakcjonującą widzów od strony artystycznej. We do not have time, nie mamy czasu, aby przedstawić wszystkich artystów, to introduce all the works on the exhibition. Of course not. Yeah. But there are really, really, really, it's a complex way of discussing the subject of eating, let's say it's this way. But maybe we will say a few, because we can find how to make bread in Turkey, yeah, for example. Then we have this great work about starvation in Leningrad. I mean, it was the basic point for this work of the artist. And there are many, many, many other subjects. Which are the ones we can discuss now? For example, let's say two or three. Two or three works of the exhibition. Yeah. You know, it's the exhibition is articulated around like four areas of ideas. The first area addresses the way in which our omnivore, you know, identity is sacralized through rituals. You know, we are omnivore beings, so we have this omnivore paradox that we want, you know, to be ethical, but at the same time, our nature is omnivore. So in this first area, the work of Sinem Disley connects really. Maybe we can talk about Sinem Disley and Ksenia Yurkova, the two women of the exhibition. Yes, they have this. Sinem presents a video of the preparation of daf in her hometown Urfa, and basically she draws this allusion to this seasonal ritual that has been perpetuated through centuries in her community, and it's a communal preparation of bread. Like this made bread daf is prepared by the four members of four families who gather together. So they prepare together and the community then consumes it together. So we make, you know, produce and make it together. So it's really, really interesting because this process is repeated every season. And when you watch one of her video pieces, installations, the movements are always the same, but at the same time, they're different. So you have this clash in the exhibition between individual and community, you know, that is fundamental also in the shaping of ideology and ideas. Up to which point our ideas, our own ideas, or not the community's. And on the other side, on the antipodes, is the work of Ksenia Jurkova, that, as you mentioned, is... So maybe we'll just stop for a while. Yes. I przetłumaczę to, co dotyczy pracy z Sinem Disley, wspomnianej już wcześniej artystki, która wyszła od takiego powtarzającego się w jej rodzinnych stronach rytuału pieczenia chleba, które jest rytuałem zbiorowym, ponieważ cztery rodziny zbierają się raz na jakiś czas po to, żeby razem piec chleb, więc powtarzają pewien rytuał, powtarzają pewne gesty, powtarzają pewne tradycyjne oczywiście składniki, ale jednocześnie za każdym razem to, co jest rytuałem, jest też odmienne. No i ta praca, realizując się w różnych formach, bo to jest i wideo, i oczywiście to, co możemy dopowiedzieć, i takie, nie wiem jak nazwać to, coś, w co możemy zajrzeć okiem. W każdym razie ta praca, stosując różne formy wyrazu, no, opowiada o tym, co najważniejsze, czyli tej takiej zależności pomiędzy tym, co nasze, indywidualne, a tym, co wiąże nas z grupą, z której pochodzimy. Jest gdzieś przynależne innym także ludziom i to napięcie pomiędzy tym, do jakiego stopnia mamy wpływ na siebie, a do jakiego stopnia jesteśmy ukształtowani przez tradycję, grupę, rodzinę, czy też większą społeczność, jest jednym z elementów. Oczywiście nie są to wszystkie elementy tej pracy. No i teraz opowiemy o jeszcze jednej artystce, bo dwie dziewczyny na wystawie w Bunkrze Sztuki pokazują swoje prace. Natasza wybrała także artystkę, która nazywa się Ksenia Jurkova. And she prepared spine bow soup and stuffed rabbits. Zupa z kręgosłupa i faszerowane króliki. To jest tytuł tego, co pokazuje. Yeah, so Ksenia's work is on the other side, but it's the same actually idea. It negotiates this, the way in which our individual fate is conditioned by history and the way actually through genealogy, you know, the memory of deprivation and starvation, you know, is perpetuated also through our memories of food. And both works play with this notion of individual and community. And it's really interesting how this rituality that in Sinem's work is something like an amulet, as something that comes from the source, from the past. In Jurkova's work, in one of the main elements of the work, which is a video, a 45-minute video of interviews with people who do not consume meat, who are, you know, alleged themselves as vegetarians or not, this rituality is transformed into the contemporary ideology, you know, like a contemporary belief systems that become religion also for people. So we have this, you know, play and this polarity in the exhibition, and we open it for people to decide, you know, visitors. It's very open, it's very inclusive, like between the carnal and the spirit, and then between the community, individual, and this is precisely the nuances that happen through different languages, visual languages. Tak, i w przypadku Ksenii Jurkovej także mamy do czynienia z pracą, która jest otwarta i która też dotyka tych napięć, a czasami po prostu relacji pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co dotyczy grupy. Punktem wyjścia, czy też takim wręcz amuletem pamięci, jest tutaj historia. Historia, która jest wpisana także w historię rodzinną artystki, czyli głodu w Leningradzie, oblężenia, tych potwornych miesięcy ciągnących się, co wpłynęło bezpośrednio oczywiście na pamięć rodziny i na podejście do jedzenia. Zresztą sama Ksenia o tym bardzo ciekawie opowiadała wczoraj podczas konferencji. Jest to coś, co w jej rodzinie jest z jednej strony tabu, a z drugiej strony wpływa na wszystko, co z jedzeniem i z posiadaniem go, zabezpieczaniem się wiąże. No ale to oczywiście był tylko punkt wyjścia do pracy, która składa się z różnych elementów, między innymi 45-minutowego wideo, w którym ludzie, którzy zdecydowali się, że nie jedzą mięsa, opowiadają właśnie o tym doświadczeniu i wydaje się, że niektórzy wręcz traktują to jako powieść o nowej religii, którą wyznają. Sama artystka zachowuje w tym taki balans, taką niezależną postawę. Na konferencji właśnie powiedziała, że sama nie je mięsa, ale nie chce się określać ani ideologicznie, ani w żaden inny sposób. Podchodzi do tego po prostu do jakiegoś momentu w życiu bez potrzeby dopisywania ideologii, polityki, ale oczywiście w tym wideo uwzględnia różne wypowiedzi i to jest tylko część część jej pracy. Tylko dwie prace, właściwie no, prace złożone z wielu elementów omówiłyśmy teraz. Ta wystawa w Bunkrze Sztuki jest zdecydowanie bardziej złożona, no ale wszystkich tych momentów opowiedzieć nie możemy. No i bardzo dobrze, ponieważ zachęcamy po prostu do tego, żeby zajrzeć do Galerii Sztuki, do Bunkra Sztuki. You are what you eat, jesteś tym, co jesz. Natasza Christia była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Thank you so much. Thank you very much. We find your exhibition really exciting, and because of this complex ways of telling the story, I think it's gonna live in my mind for a long. Thank you very much. We are very happy for this, and we hope that the exhibition creates a space open to everyone and embracing different ideas and making us think more about our place in this world. Dokładnie. Do tego są wystawy, abyśmy czasami konfrontowani z mocnymi obrazami po prostu próbowali rozstrzygnąć pewne istotne kwestie nie tylko dla nas, no ale także dla naszych większych społeczności, grup, a może nawet dla świata. To nagranie zespołu Bluszcz zatytułowane Sorrentino. Tak, a my teraz zrobimy delikatny, no, taki odwód od fotografii i zmierzymy w stronę Gdyni. Czas na moje polecenie. Na dziś polecam Open House Gdynia. To jest festiwal architektury, który aktualnie trwa i o którym zresztą mówiłyśmy nie raz, nie dwa. Teraz czas na tegoroczną edycję, a oprowadzi nas już najlepiej organizatorka, szefowa całego wydarzenia, Diana Lenart. To piąta edycja festiwalu pod hasłem Miasto i Zmysły, gdzie będziemy się starać pokazywać architekturę i oglądać architekturę, ale nie tylko oczami, wszystkimi zmysłami ją chłonąć i całą Gdynię otwartą. Będzie można usłyszeć Gdynię, spróbować dotknąć Gdyni i tak dalej. Czyli koncerty, wystawy oczywiście, ale też no, próbowanie różnych cudów gastronomii gdyńskiej. Będzie na przykład pracownia lutnicza, gdzie można posłuchać gitar i koncert pięknym ogrodzie w Gdyni, w mieszkaniu prywatnym, domu na Kamiennej Górze. Wspominałaś o tym, że uruchomicie wszystkie zmysły, no ale to co najważniejsze dla tych, którzy przybędą na Open House Gdynia, to jest przecież to, że uczestnicy wejdą do ponad 60 niedostępnych na co dzień miejsc, które otwieracie specjalnie na tę okazję. Co szczególnego w tym roku polecasz? W tym roku polecam po raz drugi taki greatest hit z poprzedniej edycji, czyli po raz ostatni chyba w takich okolicznościach przyrody Dalmor, to w niedzielę. Wspaniałe dwie chłodnie, majestatyczne budynki, absolutnie. Będzie kino Goplana po raz pierwszy, czyli dawne kino Goplana, obecnie budynek pusty, który będzie znowu kinem podobno, więc warto poznać jego historię. Mamy przepiękne mieszkania, mamy mini muzeum w Bankowcu, które też cieszy się zawsze wielkim powodzeniem. Wchodzimy do schronów również, do ogromnych schronów. Co tam jeszcze będzie? Sea Towers będzie. No i kamienica Blocha, Ogończyka i Mazelona, której nigdy żeśmy nie otwierali, a tam są najpiękniejsze klatki schodowe w całej Gdyni chyba. Zwiedzamy, przyglądamy się miastu, wchodzimy do środka, do wielu miejsc, do których na co dzień wejść nie możemy, ale także uczestniczymy w takich zajęciach, można powiedzieć, dodatkowych. Zajęcia dodatkowych, no i w tym roku po raz trzeci w Gdyni słynny fotograf Menno van den Meer, który właśnie przybył i będzie można obejrzeć jego wystawę inną, bo on zwykle fotografuje architekturę, tym razem architektura i street art w takiej nowej konwencji w Halokulturze w Gdyni w podziemiach Hali Płaskiej. Będą warsztaty. Dla wszystkich znajdzie się coś fajnego. Serdecznie zapraszam w imieniu moim i całego zespołu Open House Gdynia. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj, tak jak ja. Ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Zosiu, a jaki prezent wybrałabyś na Dzień Matki? Standardowy czy niestandardowy? Słodki! Na Dzień Mamy polecamy słodką bombonierkę I Love Milka za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 33. Nie, 34. A właśnie ze 35. Setki komód, szaf i szafek RTV do 35% taniej w 20 ratach. Tylko do 5 czerwca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Szykuj talerze małe i duże na pyszne, lekkie lub pożywne dania. Tylko teraz w Biedronce. Soczyste pomidory gałązka. Tylko 3,49 za kilogram. To aż 42% taniej. A szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs za jedyne 9,99. To aż 41% taniej. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy.